Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. У Мінску адбыўся вайсковы парад з нагоды афіцыйнага дня незалежнасці. Некалькі чалавек, якія спрабавалі аплодысментамі выказаць сваю пазіцыю, міліцыянты затрымалі. У Магілёве запалохаюць актывістаў апазіцыі. Станіслаў Шушкевіч быў зняты з цягніка і пратрыманы некалькі гадзінаў, калі вяртаўся з Вільні ў Мінск. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў. Стась Івашкевіч, добры вечар. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Тайланду Пхісіт Вічачыва прызнаў паразу сваёй партыі на ўсеагульных выбарах. Паводле папярэдніх дадзеных, сур'ёзным адрывам перамагла апазіцыйная партыя для Тайланду. Яе лідар Янглак Чынават, сястра былога прэм'ера Таксіна Чынавата, скінутага ў выніку ваеннага перавароту ў 2006 годзе. Канчатковыя афіцыйныя вынікі галасавання будуць абнародаваныя пазней. Гэта першыя выбары ў Тайлянде пасля леташніх масавых антыўрадавых выступаў у сталіцы краіны Бангкоку, у выніку якіх загінулі 90 чалавек і каля 2000 былі параненыя. Былы камандуючы арміі баснійскіх сербаў Ратка Младзіч адмовіўся прыйсці ў панядзелак у міжнародны трыбунал у Гаазе. Ён абвінавачваецца ў ваенных злачынствах, у тым ліку ў генацыдзе падчас баснійскай вайны сярэдзіны 90-х гадоў. Як паведаміў па тэлефоне агенцтву Франс Прэс, адвакат Мілаш Шаліч падсудны заявіў, што не пойдзе ў суд да канчатковага зацвярджэння поўнага складу яго абароны. Младзіч хаваўся ад правасуддзя амаль 16 гадоў, быў арыштаваны ў канцы траўня ў Сербіі і перададзены Гаазскаму трыбуналу. На паўночным захадзе Сырыі ў наваколлі гораду Хама з вечара суботы сцягваюцца тысячы вайскоўцаў пры падтрымцы амаль 100 танкаў і бронетранспарцёраў. Паводле актывістаў мясцовых жыхароў, цэнтральны пункт канцэнтрацыі войскаў знаходзіцца ў раёне вёскі Кфар-Румо. Як заявіў заходнім агенцтвам сырыйскі праваабаронца Рамі Абдель-Рахман, арыштаваныя дзясяткі людзей, у ходзе рэйдаў вайскоўцы разбуралі дамы актывістаў, затрымлівалі іх родных. Не таму горад Хама стаў месцам самага маштабнага антыўрадавага выступу за ўсе тры месяцы хваляванняў. На вуліцы выйшлі каля паўмільёна пратэстоўцаў. Пасля гэтага прэзідэнт Сырыі Башар Асад звольніў губернатара гораду Хама. Працягваем навіны. Лібійскія паўстанцы віталі прапанову афрыканскага звязу аб арганізацыі перамоваў з урадам Лібіі без удзелу Муамара Кадафі. Пераходная нацыянальная рада, кіроўны орган лібійскіх паўстанцаў, заявіў, што афрыканскі саюз упершыню прызнаў імкненне народу Лібіі да дэмакратыі і да павагі правоў чалавека. Ідэя перамоваў была ўхвалена на саміце афрыканскага звязу экватарыяльнай Гвінеі. Пры гэтым члены звязу выказалі адмоўнае стаўленне да міжнароднага ордэру на арышт лібійскага кіраўніка Муамара Кадафі. Тым часам лідар лібійскіх паўстанцаў Мустафа Абдель Джаліль заявіў, што палкоўнік Кадафі можа заставацца ў краіне, калі аддасць уладу і пагодзіцца знаходзіцца пад наглядам міжнародных назіральнікаў. Пакаёўка нью-йоркскага гатэлю «Софітэл», якая абвінаваціла экс-кіраўніка МВФ Даменіка Строскана ў спробе згвалтавання, падазраецца ў прастытуцыі. Пра гэта паведамляе «Нью-Йорк Пост» са спасылкай на інфармацыю крыніцы, блізкае да расследавання, якое праводзяць прыватныя дэтэктывы, нанятыя адвакатамі Строскана. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.